Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, Poliana, benzo domina bana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, uriau shira. Poliana, Poliana, hawani o subira. Poliana, Poliana, Poliana, uriau shira. Poliana, Poliana, hawani o subira. Poliana, Poliana, ben sozo mira bana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, Poliana, ben sozo mira bana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana. Chipmunk! Chipmunk! Chipmunk! Chipmunk, toi le tuer! Chipmunk! Chipmunk, to the tree, Twitter. Chipmunk, what a waiter! Chipmunk! Huh? Chipmunk! Chipmunk, the tree! Poliana, what's your chipwa? Piambla chipwa. Jimmy, chipmunk, and you, huh? The piambla? No, I'm doing a hair. What's on Umbro? Bataniab was on a money? هلا بوم کاتی بچم یش تو آتش ل درستانه که آون بوده است چیپ کم آن نزنم مگری پولیانا مگری بوی چی ناتی من دل نیام نشونه که خوی حشر را آزنم لسر خوبه هواش با لسر خوبه پولیانا راست لونی تو ربید چون که بتنیا بجدیش تو سرقال بود من زنم اگر و بی بی بیت داره و بله بی بیت داره و گو بگره لونی رگی لیون بوده برو درستانه کار روش تو اگر ری تو ازنم بدوای اگرین اسم نی دوز مو باشه اس آروم بوده هن ما سپاس جیمی سپاس پیز با سپاس نکات استم نرم أنا نسي كناري ربارك أبوي بقرين يلا بابراين بردي صر برسايكا بو چي لي بيرم چو ها بو بيرم چو ها برد برسايكا ما بس تدو شوني شيب ماك حزي لي برسايكا چون كل شاخة بردكاني روش علاجي لواني لبي بيت باب چي نانسي دي بابراين زور باشا بولی بانگ مکات وابزانم بانگ مکات قی نکن برو اتوانم بطنیا بروم دلو هیچ نکن اتوانم برو بلام دل هیچ نکات من دل نیام رو بر جای ای دوست ماه ای دوست ماه بالا مگه داری خود با باشه شیب مگ شیب مگ ور با ایرم شیب مگ شیب مگ تو لکوی ور با ایره شیب مگ شیب مگ شیب مگ تکره شیب مگ تو لکوی با چی گرنید شیب مگ که وره شیب مگ شیب مگ پیم بله ام دنگ دنگ شناک تو لپنه ایس موری که توانه خوندوام نیا ایو دنگ دنگ کن والا موس موری که خواه تو پولیانه ایا ام کاره بجیب هلم بو پولیانه خوی راست نی ایو ایشکان تن بجیهشتو بدو ایس موری که آگرن بجیب هلم بو پولیانه خوی بگره بوی والا ام نسانم چون بو باز بکم برونه نی اوارم بو اماده بکم لکاتی خوی دا بیکمان خان مکم شیب مگ شیب مگ شیب مگ شیب مگ شیب مگ ده او هرگز لیره نبود هرگز کی زنی دلیام نجیگه کلم نه وا کاتی که همه هیلاک بودن کارام بدوی شیب مگ دا پولی هستی کی سری ها بود که پیشوتر هستی پی نکرده بود اویش هست کردن بود تنهایی که بچه آن هشت بود اما استاد دوی او دروز بود که پولی آن هاد با مالکی خان مکم خاطو پولیانا خان مکم شیب مگ من دوزیه و خان مکم خاطو پولیانا چی لکوه هم هل همان در اختابو بلام نکونه شیطر آبو وی که خوشا چندلو خوشا زور زور نیم خوشا که واتو باشو نیکی در نچوا چند خوشا که واتو باشو نیکی در نچوا لیو یا ماو دوانی ماما دوام خان مکم سیکا سیکا گوارلی چوه یا او تنه کنه شیب مگ گوارا شیب مگ دهی او چی ده چی ده چی هم ده پیم بله او اما که خان مکم با چی وانکم چون که خان مکم خان مکم لوا چه نتوانه بجوله توا اگر به حالا جلوه من لوانه ازاری بین چی؟ آزار یه بید؟ باشه شیب مگم رید؟ نه بیدم رید نه بیدم رید نه مورا خان مکم تیموسی اصلا نور خوشخانه یا دارانا باب گره تو او سازانین چیه کین لسر خوبه خان مکم لسر خوبه لسر چاو لسر خوبه باشه تو عزیز کم شیب مگ ببورا چون که لی توی نو زور بیزار بود اگم لطونم ببورا شیب مگ خطو دکلی توغل شیب مگ چاگه بتوا؟ آه دلیانیم بلام اگر چاگ نبتوا ببخمه اکی گوره با پولیانا بلام من دلنیم تیموسی اگر تو حوال خوش اینه تو با من اگر خاتو پولی بزاند چو با ورگرتنی چهر سازی اوه تو را بید اگوی من داره چون که تنها اموشگاری کنی دکتور اگری توم خوی درمانه کنه کره منیش باش داره بم یرمتی که کم چون که پرم پینم آوا قیناکا ام ازانی که پرکت نیری بوده کت بله کمی کلیلی خوم ماوا پیستش که ما چک بیتو بخیرائی اکینا بی بخمی که گوره بخانم بچوکا که بله من دلنیم او باران بارید پیست من بچه ترکه هم بله هی هوب سرکه و جیمی خیره که جیمی زور تو اکو چی روی اوا خیراکا سرما؟ بلا بلا دکتوره کوتی چون که لروش اوه ها تو بویرا کشو اوه هوای لگو راو خوک او شونه تر نیا پولیانا دیاره کمیک سرمای بوا چاکه بیتو دلنیام خمن نبی باشا؟ تیموسی راست چاکه بیتو ها تو پیم بلده بله ام درمانه شو بو هنه او ها او تا پولیانا پولیانا پیویس ام درمانی بیتو جوانیش گرمی بکیتو بله چاکه بیتو ها بگو من چاکه بیتو ها بله باشتروه وازی لبینید چون لوله حلسو کوتی کردوه بیلی را جوابه گواتر لی امین مو تا چاکه بیتو چون که را حتو لنامو بنوید اما راست نیه چون که کس نازانه بچه روشی تر چاکه بیتو راست که پولیانا یو تا بارانه چون لی را امینی تو اگر لی مامو دلنیم چاکه بیتو خان مکم تکایا لگل شیک مگ لگه مالی من بمینه رو اگر حزکی من خون بخاتو پولیالیم باشا خون پیالیم کلیم نمینه تو باشا سپاس اما بلین من بپور پولی او کلی رب مینه و اگر لسر پیمانه کمان نماین او تو را بی لوانی پور پولی بلای بی واس لگل شیک مگ بهینی سیر هسته چاکه به تو هات پیم بلده بله ام درمانه شو بو هنه او ها او تا پولیانا پولیانا پیویس ام درمانی بیتی و جوانیش گرمی بکیتا و بله چاکه به تو ها بگو من چاکه به تو ها بله ام باشترو های وازی لبینید چون لوله حلسو کوتی کردو بیلی را جوابه گواتر لی امین مو تا چاکه به تو چون که را حتو لنامو بنوید اما راست نیه چون که کس نازانه بچه روشی تر چاکه بیتو راست که پولیانا یو تا بارانه چون لی را امینی تو اگر للای مامو دلنیم چاکه بیتو خان مکم تکایا لگل شیک مگ لگه مالی من بمینه رو اگر حزکی من خون بخاتو پولیالیم باشا خون پیالیم کلیم نمینه تو باشا سپاس اما بلین من بپور پولی او کلی رب مینه نو اگر لسر پیمانه کمان نماین او تو را بی لوانی پورا پولی بلای بی واس لبر شیب مک بهینی نه سپاس زور سپاس تیموسی منه گیم نه پیوز با سپاس نکرد هیوادارم شیبمک بمزوانه چا بیتوانیتی موسی خوزگوابو نانسی بله واسه آشش کاتی نخوردن با چی پولانه نسای کرسیه که اینیم خانم بچوکه که چاوتری شیب ما گکد چون که زور نخوشه خانم کم پیوت مز ببرسیتی نکد نخیر اگر لا شیب ما یوا هیچ گرنگ نیا بیسودم چی؟ شیب ما گلی خانم بچوکه که؟ بیدنگ با بانه نکم خوم چند جر با تو پولانه موتوا کراشای برارکانی اما لب کن باشه بزانه بزانه چون برسیتی پالی پیو اند بایی بچه بوم بقلی نانه کیف خواد ابیلم بقلی نانه کیف خواده میواره بله ای خواه شنی که دل رقیبی هسته هرکیز لو باوره نیم هیچ خزمهاتیگ لنیون او خانو بچوکه که ده هبیت نه و هسته کم کونم خانو بچوکه لکه بر ریاری ده لگل شیب ماکه بمینه تا و بدری جایی شو هرچند با کم پیود بیرمتید بم بلام سیره سوره لسر اوی خوی چاو دیاری بکد خوزگم وام نوته اگر لدر او ماه و بمشوی او سر ماه بید با کم برانگاری کاری شیگرم با تو چون که بلینی بخاطو پولیده که چودیری شکم بکد ندروی مالکه به مرجک دور بیل چای خانمکه راسته هر چونک به تیست بزنین چون هرسو گل بکن لگل خاطو پولیه اترسم شکم کس به تنیایی بکد زور اترسم شکم چک به تو دو اوی در معنکم بخواد بلی اوی توم چلکان طربوه تکه برو رو بمالو من خوم اگه داری شیب مگه بم بله نه سباز خانم چکو لکم طربون گرینگ نیه لگو تامینو حتا شیب مگ چاکه بیتو باشا ای سباز با تو توم سر سباز چون بله خاطو پولی امی با باسه کم از هنم درمکت بلام گرنگ نیه دوه کم رکه باید به پولیانه بله بیبچم بله چی؟ رکه بم بس مورک دکل مابجی؟ بله دوه گلی کم رکه بی به پولیانه بی باید با شورکی خوی ام نال دوه لیتو کردو که خسی باب کهید؟ نه نه نه خیر خاتو پولینا به درجای امرو لدرو بوا چون که نهی بیهید تمالاوا بله گناه ها لشیر بارانکه دانش تو ببی اوینانش بخواد علی لگل شیب ما که بمو خو ما که داریه بم بله باشه با چی رد بده او کارب کات خاتو پولی شیب ماگ باب کشوها ویرانه هاتوا چون که اول روش آواه هاتوا لکه لوش حال دروی مالک ماوتاوا بوی نخوش کود پولیانا زور سوله لسروی لکل یاب مینه تاوا حتی چاکه بیتاوا باشه چون واقعات اگر پولیان لجرو بارنه یاب مینه توانی اوان نخوش کود زور من حولا لمالی توم بمینه تاوا بلا برازی نبو و چی من پیمان ما و با پول پولی دکه خانم کم رکه با پولی آنها با چون که تنها شیب ما کی بوم آوا دیکو با کی نم آوا تنها اوس موره خوشگو برا و همو خزانه که اتی دکه پولی آنها گناه خانم کم نسی هستا دکه نسی ناسی هستا جا جان بیرم کرده و باشی بمک بیت جورا نگل پولیه نیا بجی براست خان مکم پیم خوش نیه پولیه نیا ولی جرو بار نیا بمین تو نخوش اکویت سپاس زور سپاس پولیانا نانسی چی با؟ مولد باور کرد مولد باویشی باید بجه تجوره کتوا براستم قصه ها؟ بله بله همو باسته کم بو خاتو پولی کرد براستی ها سپاس دلم زور خوشه چن خوشه نه نه چاکی من نیا خاتو پولی خوی سربونی توی بارون بوا دی خیره پا بروی نجوره و دلم خوشه بود تویا بابچی نشوره و یلا خیره بابچی نمالو و دی بابروین زور سپاستون ها بگره نانسی با ارزی خود بکه پولیانا بختشی باش با تو خادو پولی باشا بیرم کودوا بیویستا سپاسی بورم کم اما راستا من اگم لبشی باگا بید برو باشا بوری بوری ای زور سپاس بوری بوری من دلم زور خوشا تو زور ببزید نزانم چون سپاس بکم چون سپاس بکم زور سپاس بوری کن زور زور سپاس من دلم خوشه با خوشه کت بلان بیری نچید اما اگه داری حال سکوتی بکی و خراب کرنیش تکن یه نرگه بقایم داخستین اگه داری هم نیشه نکف که بله ببوره پوره ها؟ چی پولیانا؟ نه بی آواتی قطی کس بی ها پورو پوری؟ تو هرگیز درگت با تندی ده نخستوه ها؟ لهمو جرماش چیو هم نکردوه بو چی؟ چند گناهی؟ سور گناهی؟ چی؟ بمن علی گناه؟ کتیک درگه با تونی دا آخید بیا گمانه بی خوی که بید کتیک دل خوش بید تو نتوانی لسر خوب بید اما معنی اویا تو هرگیز بی پش نبویده هیچ دیگ وانیا من بداخم بود چوکه دل خوش نبو براستی جگه بزید پولیانا شو شد من رو مخوام خو حفیظ شو یکی شد با تو بوری گن پولیانا پولی حزیه کر بگری چون که هرگیز شتیوار رو نده و لماوی امده سالی را بردویده کجیاو و تنها علم که تا دا پولی که تا خوشکانی جیانی بیر کوتو که و سر چو بو بوی دستی کر بگریان شیب مک فیره چاک برود که یا پولیانا ولی او شیرا پولیانا پولیارا خوانی او